göç dereden. Aman aman gece geçtim göç dereden. Aman aman ben gece geçtim. Eğildim suyundan içtim. Eğildim suyundan içtim. Ben o vazmıda geçtim. Ben o yardan aman aman vazmıda geçtim. Ne halde oldu da ne hal oldu. Gitti de ne hal oldu. Gitti de ellere yar oldu. Göç derenin aman aman kuyuları. Göç derenin aman aman kuyuları. Çayır çimen olmuş kıyıları. Çayır çimen olmuş efem kıyıları. Avdan gelir aman aman dayıları. Avdan gelir aman aman dayıları. Ne halde oldu da ne hal oldu. Gitti de ellere yar oldu. Ne halde oldu da ne hal oldu. Gitti de ellere yar oldu.